الرحيم سورة الملك دا سورة شروع کو د دین آمد سورة ملك مکی سورة تی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخک نازل شوه دی ټول قران مجید د خیر او د برکت نه ډک دی کله نا کله په بعضی سورتونو کې هغه خصوصیاتی چې هغه په نورو سورتونو کې نی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر زیات فضیلت بیان کړی دی. رسول الله وی دا سورت چې دی ناجیتون دا نجات ورکوونکی دی. دا سورت د عذاب قبر نه خاص کر چې کم سړی د دې سورت تلاوت کوي د دې خصوصیت دا دی چې الله تعالی به دا سړی د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. مشکات کې تاسو ویلو غالبا ابو هريره صاحب دی هغه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په قرآن مجید کې یو سورت دی دیرش آیاتونه دی او د خپل قاری دپاره د خپل تلاوت کوونکي دپاره به شفاعت کوي تر دې پورې چې د جهنم د اور نه ورته دغه ورکي نجات ورکي. بل دا دی چې د دنیا خیر او برکت په دې کې ډېر زیات یا کابر وی د دې کثرت سره تلاوت کوي. حدیث کې به راته راشي رسول الله وی زما زړه دا غواړي چې د هر مسلمان په سینه کې دا سورة ملک وي. مطلب دا دی چې دا یاد کی او دغه دې په یاد یې وی که یو سړی په یاد نه دغسې دې وی تلاوت کې ډېر خیر برکت دی. خاص کر زمونږ اکابر وی د ماسوتن مانځه پسې وایې ماسوتن یوازې جمعې په شپه نه د جمعې په شپه بیا سورة دخان وایې د دروازې سورة کهف وایې د شپې سورة دخان وایې پاتې شو تبارک الذی نو تبارک الذی دا د هرې شپې وظیفه ده. ما ویل ډېر خیر برکت لري تبارک الذی برکتی دی هغه الله تبارک دا د برکت نه جوړ دی برکت خیر کثیر ته وی تبارک الذی برکتی دی هغه الله یعنی خیر کثیر د هغه الله سره دی بیده الملک چې په لاس د قدرت داغه کې بادشاهی ده دغه خاوند د برکت دا هغه ذات دی چې داغه په لاس د قدرت کې حکومت او اختیار دی. که خیریم د الله په لاس کې دی که شریم د الله په لاس کې دی که سوال د خیر کوي د الله نه کوي که د شر نه د بچ کېدو دعا کوي د الله نه کوي. د دې وجې نه د هر چا قدر کوي د هر چا عزت کوي خو د دین په مسله کې مه د چا نه یریږي او مه د چا نه تمه کوي یاره او تمه هغه د الله نه کوي. تبارک الذی برکتی دی هغه الله بیده الملک چې په لاس د قدرت داغه کې دی حکومت اختیار و هو او دغه الله علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. عزتمن را عزتمن بی عزته کولی شي بی عزته سړی الله عزتمن کولی شي مالدار غریب ولی شي غریب مالدار ولی شي خیال لري و هو او دغه الله علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. للذی هغه الله خلق الموت چې هغه پیدا کړی دی مرګ خلق الموت چې هغه پیدا کړی دی مرګ والحیات او ژوند خالق الموت ام الله دی او خالق الحیات ام الله دی. مطلب دا دی مرگ او جون هغه د الله لاس کې دی. الله چې نه غواړي نه دې څوک پیدا کولی شي او نه دې څوک مړه کولی شي او نه دې څوک پرېښودی شي. خلق الموت دغې الله پیدا کړی دی مرگ والحیات او ژوند. طالبان سوال کوي په دې خو پوهیږو چې الله جون پیدا کړی دی خو دې باندې نه پوهیږو چې الله مرګ پیدا کړی دی. پیدا کېدل خو د هغه شي چې خو یو موجوده شی وي که نه نو مرگ خو سه موجوده شی نه دی، اخو عدم ته وی عدم، چې ماما وي او نش شي نو دې نشوالي ته دغه وی مرگ وی. نو دا څنګه الله پیدا کړو؟ نو خیر دی که بیا معرف القرآن ستا ډیر بحث کړی دی، خو اسانه دغه دا دی چې وروره مرگ دا خالص نشوالی نه دی، بلکې که ستاسو خیال وي نو دا مرگ انتقال من مکان الی مکان، دا د یو ځای نه بل ځای ته انتقال دی. وره دا بدن دی، سا او بدن نن دواړه سره یو ځای دی، ژوندی دی. نو مرگ څه ته وایي؟ چې دا سا راپاسي او د بدن نه بیله شي. دا نه چې سا ختمه شوه، خو چې دا انتقال د سا د بدن نه وشي نو دا دغه شو مرگ شو. نو دا عدم محض نه دی. نو دغې الله پیدا کړی دی مرگ، مرگ هم د الله لاس کې، والحیات ژوند دا هم د الله لاس کې. که دې ژوندي پرېږدي بل کاکا دې نشي پرېښودی بغیر د الله نه، او که دې مړ کوي هم بل څوک دې نشي مړ کولی. الله دا مرگ تاسو له درکړو، دا زندگی د له درکړه، هلکه دا بس نه دی ښه چې بس ویس هلکه څنګه شکر دی یو کپ مړی را رسیږي. نو دا کپ مړی خو د سری غواګانو ته هم رسیږي، نو بیا ته څنګه اشرف المخلوقات شوې؟ په ټولو مخلوقاتو کې اشرف شوې، ستا نه مرغو ته ښه سره رسی. نه، الله تعالی تاسو له ژوند درکړی دی د دې دپاره چې په تاسو کې کم یو سړی په خپلو اعمالو باندې خواري کوي او خپل اعمال ښایسته کوي، الله دې لپاره پیدا کړی یې. لیبلوکم، د دې دپاره چې الله امتحان وکړي ستاسو. لیبلوکم، د دې دپاره چې الله امتحان وکړي ستاسو. د څه شي امتحان هم وکړي؟ ایوکم احسنو، چې کم یو ستاسو ډیر ښکلی دی عملا، په عمل کې چې لکه تاسو کې کم یو سړی چې اعمال کوي نو هغه ښایسته او ښکلی کوي. د دې وجې نه اکابر وی په نوافلو کې تاسو زور کثرت له مه ورکوئ، ښه تاسو زور حسن د عمل ته ورکوئ. زور مطلب دا دی یو عمل کې او نفل کې مونس کې، نو دې له زور مه ورکوه چې شل رکاته وکم څلوېښت رکاته وکم. زور دې له ورکه چې لږ وکم خو چې ښایسته مونځ وکم ښایسته. الله درته موقع درکړه، لاړې هلته کې عمره کې لاړې، دې له مه دغه کوه چې شل طواف وکم او دویش طواف وکم. هلکه شل طواف څنګه کې؟ خدای دې په خیر کا. یا دویش طواف څنګه کې؟ خو منډې به وهې نو. نه، هلته کې کثرت ته نه ګوري الله چې تا شل کړي دي، الله ستا د طواف حسن ته ګوري چې ښکلی طواف دې څنګه کړی دی، ښکلی طواف دی روانې او دا هر یو قدم اخلي. او ځان سره دا سوچ کوي چې دا خپه مې روچته کړه، الله یو نیکي راکوي، چې دا خپه مې کېښوه الله مې یو ګناه معاف کوي. او مخې ته ګوري نه یو خوا نه بل خوا نه بل خوا، او په خپل ذکر کې مشغولې. نو ما وی په ورځ د قیامت معامله چې د انسان سره حساب کیږي نو په کثرت د اعمالو باندې کیږي، که دغه چې کیږي هغه به په حسن د اعمالو باندې کیږي. یو سړی به صدقه والی صدقه، یو سړی به په زرګونو روپۍ خیرات کړي، یو سړی به یو روپۍ خیرات کړي، کله نا کله به د یو روپۍ ثواب د دغه نه زیاتي د زرګونو نه. هغه به خیرات دغه یو سړی به مونځونه کړي، ابا دو رکاته مونځ د شپې کوي، دا بل به شل رکاته کوي، کله نا کله به هغه د دوو رکاتو ثواب د دغه نه زیاتي، ځکه د هغه عمل کې به حسن او ښایست وي. وهو العزیز الغفور، او دغه الله غالب دی. خدای دې نه کړي چې ګورې الله اراده وکړي زمونږ او ستاسو د نیولو، نه دوستانو ځان ته خلاصولی نشو. ګورې الله غالب دی خو الغفور هغه بخشش کوونکی هم دی. که ګناهونه دنه شوي وي د الله نه ناامیده کیږي، ما توبه م چې وویستله الله په ګناهونه هم معاف کوي. الذي هغه الله دومره لوی طاقت دی، خلق سبع سماوات، چې هغه پیدا کړي دي اوه اسمانونه طباقا، لاندې باندې، دا اول او دا دویم او دا دریم او دا څلورم دا پنځم شپږم اووم، تاسو خو لږ دې اسمان ته وګورئ، په علاقه کې چې خلک دغه جوړ کړي، میاشتې تیرې کړي، چتونه واچوي، خو چې هوښیار سړی پرې راشي وګوري وایي دغه ځای غلط دی او دا ځای غلط دی او دا ځای صحیح نه دی. تاسو اسمان ته وګورئ چېرته کې نقصان به پکې ووینئ. ما ترى تبون بيني في خلق الرحمن ففيدا كولو دا مهربان الله كي من تفاوت انس اختلاف اغورا بيوغورا بيوغورا فرجع البصر واپس كسترگي دي اسمان تا يوزلنا بيوغورا بيوغورا بيوغورا هل ترى من فطور آيا بيني تپدي كي شودونا. دا اسمان الله سو زره کاله مخکې جوړ کړی دی، چېرته دا دونه وخت پې تیر شو، چېرته چون پکې راغی څه بل راغلل، دلته پاس یو دغه دی، یو غټ بولډینګ دی غټ، نو په دې علاقه کې غالباً اول جوړ شوی دی، نو اوس ټول رارچیږي، هغه مخې ته چې چجی دي ټولې راغورځیږي، وایي ولې وخت پې ډېر تیر شو. لیکن د دې نه زیات وخت د اسمان دی چرته یو پور ځای پکې خراب شوی دی. هل تره آیا ته وینې من فطور چودونه، کله نا کله سړی په اول نظر باندې یو ځای کې نقصان ونه ویني، خو چې دویم ځل وګوري بیا پ وویني وایي بیا وګوره بیا وګوره. فرجع البصر ثم ارجع البصر بیا واپس که نظر، کرتین دوباره ینقلب الیک البصر را واپس بشی تا تستر نظر، خاص ان ذلیل و هو حسیر په داسې حال کې چې هغه به ستړي وي، په ډیرو کتلو به د سترګې ستړي وي. بیا مسله ده، ولقد زینا السماء الدنیا، یقینا ښایسته کړی دی من اسمان د دنیا، دا پیل اسمان ښایسته کړی دی من اسمان د دنیا بمصابیح په ستورو باندې، بمصابيها بستورو وجعلناها او من غرزول دي داستوري رجوما رجوما وشتل للشياطين ده پار ده شيطانانو دق بيل بيل ستوري داس دي ده شيطانانو ده پار لکه مورچا چه ده شيطانان برزي ده دي ستورو نه پدوي باندې شغله راشي ويسو زي. وجعلناها من غرزول دي داستوري رجوما وشتل للشياطين ده پار ده شيطانانو. معلومیږي چې الله ستوري پیدا کړي د څه دپاره دي؟ د دوو خبرو دپاره، یو دا دی چې دا مورچي وي او د دې شیطانانو باندې د دې نه شغلې ورځي، او بل د اسمان د ښایست دپاره، بس دې دپاره دي، دا نه چې ستوري د دنیا نظام چلوي. و اعتدنا لهم او موږ تیار کړی دی د دې کافرو د دې شیطانانو دپاره عذاب السعیر عذاب ګرم. وللذین کفروا او شته دی د هغې خلکو دپاره چې هغوی کفر کړی دی بې ربهم په خپل رب، د دې خلکو دپاره شته دی عذاب جهنم عذاب د جهنم. و بئس المصیر او دا ډیر بد ځای د واپس کېدو دی. الله دې معافي وکړي، میدان حشر نه دی چې میدان حشر کې د حساب وشي، ښه سختي به په خلکو باندې یو اندازې پورې ګرمي به هم بې اندازې وي، چې دا غرمه شي نو دا غرمې ټیم به وي ګرمي به مي، نو دا جنتیان به لاړ شي جنت ته او د غرمې آرام به په جنت کې وکړي، او عقل ته به دوی ته د خپلو اعمالو قدر معلوم شي چې په دې دنیا کې چې موږ دا نیک اعمال کول څنګه قدر کړو. خو ما وی کافران دلته به میدان حشرم ګرمي وي، سختي به مي، او چې غرمه د خورانو راشي نو کوم ځای کې به وي؟ په جهنم کې به وي. ښه، اذا القوا فيها کله چې دوی وغورځول شي په دغې جهنم کې، اذا القوا کله چې دوی وغورځول شي فيها په دغې جهنم کې، نو سمعوا لها دوی به واوري د دې جهنم شهیقا آوازونه، شهیق آوازونه، شهیق خپله معنی دغه ته وایي، دا د خر آواز نه دې ته وایي. کله چې دوی وغورځول شي په دې کې، نو سمعو دوی به واوري لها د دې جهنم شهیقه اواز وهی تفور، او دا جهنم به جوشیږي لکه دا دیګې چې څنګه جوشیږي دقسې به جوش وهي، او ته به وایې چې اوس به را پړق وهي د دغه نه د ډېرې غصې نه. تکادو قریبه ده تمیزو چې هغه بیل بیل شي من الغیظ د غصې نه. دا کافران به د دې جهنم اوازونه واوري، هلکه دا اوازونه به د سي نو ځینې خلک وایي دا به د جهنم خپل اواز وي، لکه دا لیونۍ سپینی چې خلک ویني ورته غړمبیږي، دقسې دې کافرو ته به دا جهنم غړمبیږي او چغې به وایي. ځینې خلک وایي چې نه، دا د جهنم اواز د دې کافرانو اوازونه وي چې د جهنم کې دا کافر ورواچولی شي او دوی دا پریادونه کوي او دا ویرونه کوي، دا ویرونه او پریادونه به وي. استاد به وایي کیدای شي دا دواړه وي، دی به په خپله هم غوسه وي او غړمبیږي به، او دا چې پکې پراتی دی به هم چغې وایي. کلما دا یو طرف ته به دی، بل طرف ته به بله لانجه وي، جهنم ته به هم ورواچولی شي، دا لمبی او دا د جهنم دغه به وي. او بل پلو دا داروغه نه دي، دا ملیکې به راځي او دوی ته به پیغورونه ورکوي او ملامته کوي به. کلما القیا هر کله چې واچولی شي، کلما القیا هر کله چې واچولی شي، فیها په دې جهنم کې فوج یو ډله د دې کافرو یو ډله په دې جهنم کې واچولی شي، نو دا ملیکې به تې تپوس کوي. سألهم نو دا تپوس به وکړي د دوی نه، خزانتها څوکیداران د هغې زبانیه چې ورته وایي. سألهم تپوس به وکړي د دوی نه، خزانتها څوکیداران د جهنم. داسې به ترې تپوس وکړي چې تاسو ته چېرته څوک یرونکي نو راغلي، چا درته مسلې نه وې بیان کړې، چا د سره د دین خبره نه وه کړې. الم یاتکم آیا نو راغلی تاسو ته نذیر یو یرونکی، چرته پیغمبر یو چرته عالم چرته بل سړی بل سړی داسې د دین درته بیان کړی نو؟ قالو دوی به ورته جواب کې وی بلا، ولې نه، پیغمبران هم راباندې ستړي شوي وو، علما هم راباندې ستړي شوي وو، دا دیندار خلکو به راپسې دروازې ټسولې چاله روزه د دین خبره د جومات ته راشي، مونږ دې نه څه خبرو. قالو دی به وایي بلا، ولې نو راغلی، قد جاءنا راغلی و مونږ ته نذیر یرونکی، مونږ بدعملو خلکو هغې ته درغجن ووی چې غلط یې، فکذبنا نو مونږ ورته درغجن ووی، او مونږ وی زی خپل کار کوی. وقلنا و مونږ ووی ما نزل الله من شیء، نه دی رالیږلی الله څه شی، نه الله قرآن را لېږلی دی، نه تورات او نه بل څه او نه بل څه. الټه به هم دوی پورې خنداګانې کولې چې چا به راته د دین خبره کوله، مونږ به وی غلط یې، ان انتم نه یې تاسو، پیغمبرانو ته به مونږ وی، الا فی ضلال کبیر، مگر په گمراهۍ ښکاره کې. ملکه دا خبره که د جهنم شوم سي د دې کافرو شوم سي ده، مونږ به چې چا به راته دین بیانو نو مونږ به هغوی ته وی چې ان انتم نه یې تاسو، الا فی ضلال کبیر، مگر په گمراهۍ غټه کې گمراهۍ، او راغلی یې مونږ د خپل پلار د پلار او د نیکه د دین ناړوې. دا به ورته وی، اوس هم خلک داسې وایي، ځینې خلک وایي مدلی چې دا د کافرو خبره نه ده، دا د دې څوکیدارانو خبره ده چې دا ټولې واوري، چې او مونږ ته خو پیغمبران راغلي وو خو مونږ به هغوی ته دروغجن وې، نو دا څوکیداران یې به ورته وایي خدای مروکه غټ ګمراهۍ، نو چې تاسو ته به د الله د طرف نه پیغمبران راغله، علما به راغله، او تاسو به د دین خبره باندې ځان نه پوهیو، ان انتم نه یې تاسو، الا فی ضلال کبیر، مگر په ګمراهۍ غټ کې. نو دلته به دوی بیا لاسونه مورړیو، وقالو او دی به اووی، لو کنا نسمعو، کچر منگا اوریدلی د دین خبره، کچره منګه اوریدلې د دین خبره او ناقلو یا منګه لږ عقل او سوچ کولی چې دا په کوم روان یو، نو نن ما کننا نبوي منګه فی اصحاب السعیر په خاوندانو د دوزخ کې. نن خو ځان ته غلط نه وی، هلته به غلط ووی. فاعترفو نو دوی به اقرار وکړي بذنبهم په خپله ګناه. فسحقا نو لرې والې دی د الله د رحمتونو نه. د چا د پاره لرې والې دی؟ لاصحاب سعیر، د پاره د خاوندانو د جهنم. اوس راشه دی بلې ډلې ته. ان الذين يخشون ربهم، یقینا هغه خلق چې هغه یریږي د خپل رب نه. خلق ورته وی الکه راځئ چې دا کار وکړو، وی نه د الله نه یریږم. الکه داسې معامله کوو، وی دا نارواله، د الله نه یریږم. نو هغه خلق چې هغه یریږي د خپل رب نه، بالغیب په غیبه، الله یې نه لیدلې، دوزخ یې نه لیدلې، جنت یې نه لیدلې، صرف د پیغمبر په خوله باندې اعتماد کړي. لهم شته دی د هغوی دپاره مغفرت، بخشش، چې دا کوم ګناهونه یې کړي الله به ورته د هغې بخشش وکړي، او چې کوم اعمال یې کړي وي نو الله به د هغې اجر ورکړي. و اجر کبیر، او بدله غټه. ځینې خلکو به وي پټې پټې خبرې کوي، چېرته الله وانوري. که الله واورېده نو الله به پیغمبر ته ووایي چې داسې فلاني داسې خبره کوله، خبرې پټې کوي. وایي خدای هم په خیر کې، الله ته پټې او ښکاره ټول دغه دی یو شی دی. و اسرو قولکم، او پټوي تاسو خپله خبره، پټه کوي خپله خبره. او اجهرو به، یا ښکاره کوي هغه الله ته ستاسو د خبرې پټول او د خبرې ښکاره کول، دا یو شی دی. مړه دا لا څه شی دی پټه او ښکاره؟ د زړه په دننه رازونو باندې الله خبر دی. انه یقینا دا الله علیم، دا خبر دی. بذات صدور، په هغې چې کوم په سینو د خلکو کې دی. او خبر بنی دا د سینې بیلابیله پرزه چا پیدا کړې ده؟ دا طاقت پکې چا پیدا کړی دی؟ الا یعلم من، آیا علم بنی هغه څوک خلق چې هغه پیدا کړي دي دا هر څه؟ وهو اللطیف الخبیر، او دغه الله مهربانه دی، بی اندازې مهربانه دی، او خبر په هر څه باندې دی. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خير من الأولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي. خدای خپل فضل وکړي په موږ، یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي. رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي. رب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې صحیح پوهه کې، رب د قرآن پوهه، د حدیثو د پوهه، دا ذریعه زموږ دپاره د نجات د دنیا او د آخرت وګرځوي. رب د قرآن مجید خیر برکت موږ له دنیا کې راکړي، په آخرت کې هم راته راکړي، زموږ بچو ته، زموږ کورنو ته هم ورکړي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږي، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زموږ نه الله په خپلو بچو، په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي. خپل بچي ولا الله پاک ذریعه د سترګو د خوشحالۍ وګرځي. حلال کاروبار کې راته الله خیر برکت راکړي. د زړه سکون، اطمینان الله زموږ نصیب وګرځي. د هر قسم پریشانو، حادثونه الله زموږ حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته شفا ورکړي. خاص کل مرګري بیماران دي، کورونو کې د ملګرو بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي. د بازار خلکو ته، د قوم ته هم دعا وکړي، الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلى الله تعالى ملك جانا لا ذكر.